40 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά αφιερώματα, εκθέσεις, αθλητικό κάμπ, συζητήσεις. 18, 19 και 20 Σεπτέμβρη, Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον. Για να φτιάξουμε έναν κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων. Συνεχίζουμε. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ελληνοφρένεια είναι εδώ, όπως κάθε μέρα και κάθε Πέμπτη που είμαστε μαζί. Γεια σας. Γεια σας. Όλα καλά. Και ανθυρά. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, έτσι κι αλλιώς. Λόγω της επετείου, ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο. Παύλος Φίσας, πέρυσι τέτοια μέρα, σοκαρισμένοι όλοι. Περιμέναμε ότι θα συνέβαιναν αυτά, διότι όταν έχεις φασίστες γύρω σου, εκεί ξεκινάς. Έτσι ξεκινάς. Ναι. Δεν καταλήγεις έτσι. Και όταν δεν σοκάρεσαι από μαχαιριές και σκοτωμούς αλλοδαπών. Ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει οπουδήποτε και σε πολλούς και σε περισσότερους και. Τέτοια ώρα λοιπόν προσπαθούσαμε να σκεφτούμε τι είχε γίνει, αν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αν είναι δυνατόν. Υπάρχει τάγμα εφόδου που πάει να στοχοποιεί κάποιους κάτι, δεν του γουστάρει και πάει με ρόπαλα, με ξύλα να το πατάξει. Αν αυτό είναι, εντάσσεται στα όρια της λογικής. Αυτή που έχουμε μάθει όλοι. Διαφωνούμε όλοι με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας για πολιτικά, για 1000 θέματα, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο σε τέτοιες συνθήκες ειρηνικές να πηγαίνει μια ομάδα τραμπούκων, δολοφόνων και να με στυλιάρια, μαχαίρια ή οτιδήποτε άλλο να εξοντώσει αυτό που δεν του αρέσει εκείνη τη στιγμή. Βέβαια, καλό είναι να διαφωνούμε εγκαίρως και όχι αφού γίνει. Ναι, δύσκολο. Ναι, δηλαδή να διαφωνούμε όταν το βλέπουμε να γίνεται, όταν γίνεται η προπόνηση πάνω σε ποδηλάτες σε Πακιστανούς και στο δρόμο γενικώς. Υπήρχε μια κατηγορία συμπολιτών μας, πολιτών που έχουν γνώση. Βλέπουν τι γίνεται, ότι όλο αυτό είναι αδιέξοδο και καταστροφικό. Και υπάρχει μια κατηγορία που λέει εντάξει, ξένοι είναι, ας μην ερχόντουσαν οι ξένοι εδώ, ας προσέχανε, ας πούμε. Νομίζω θες να πεις ότι ρατσιστής και ακραίος δεν είναι μόνο αυτός που μαχαιρώνει, αλλά και αυτός που σιγά σιγά και που ανέχεται. Δίνει το μαχαίρι στο δολοφόνο. Ναι, ανεχόμενος. Είχε φτιαχτεί ένα κλίμα τα τελευταία. Γιατί κανείς δεν είναι ρατσιστής. Ναι, αλλά όπως λέει η διαφήμιση. Είναι και ο Ζαραλίκος. Ναι. Αλλά το ένα και το άλλο. Αλλά τώρα εμείς τα λέμε αυτά εδώ και εντάξει, έχουμε και την όποια συγκίνηση, θυμόμαστε ή είναι χρέος να θυμόμαστε και βλέπεις το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών με εντολές Μπαλτάκου ψήφιζε η Χρυσή Αυγή και έχει κάτι μηνύματα στο κινητό του Κασιδιάρη που έλεγε στους άλλους ότι μου είπε ο Μπαλτάκος αύριο 12 ώρες στην Επιτροπή για τα Ναρκωτικά με τα άρθρα 62 και 83 του Ρουπακιώτη, πρέπει να είμαστε παρόντες, η ψηφοφορία θα γίνει με ανάταση χεριών. Επίσης μου είπε για την Πέμπτη να πάμε στην τροπολογία των 85, γεια κτλ. Δεν πιστεύω. Δηλαδή, δεν μπορεί. Συν το ντοκουμέντο που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα που δείχνει τον Λαγό με το Δεβελέκο να μιλάνε μετά την επίθεση της Χρυσής Αυγής στο Πάμε στο Πέραμα που έγινε 5 μέρες πριν το ΦΥΣΑ, βγάζει κανείς το συμπέρασμα ότι όχι μόνο η ΕΕΠ ήξερε και η κυβέρνηση. Μισό. Το Μαξίμου. Το Μαξίμου. Το Μαξίμου. Ο Σαμαράς δεν ήξερε. Δεν ήξερε ο Έρμος. Μπορεί να ξέρουν τα υπόγεια όλα του Μαξίμου. Όλα με εντολή Σαμαρά εκτός από αυτά. Αυτά. Οι ομάδες, οι αλήθειες που ξέρουν πάντα τις αλήθειες. Ο Σαμαράς δεν ήξερε. Δηλαδή, όταν εδώ δίνεις εντολές, έχεις τέτοια άνεση, τέτοιο θάρρος, τέτοια σχέση να δίνεις οδηγίες, όχι εντολές. Στον Κασιδιάρη, τι θα κάνουν οι βουλευτές μέσα στη Βουλή. Φαντάσου. Όταν η ΕΕΠ ήξερε όλες τις συνομιλίες μέχρι και το Πέραμα. Άρα ήξερε τις επιθέσεις σε μετανάστες, τα προγκρόμ που έκαναν αυτοί τις νύχτες, ακούγοντάς τα, γιατί τι άλλο να πει ένας Χρυσαυγίτης με έναν άλλον, είδα μια ταινία και μου άρεσε και τι προβληματισμοί δημιουργήθηκαν από αυτή την ταινία, από το θεατρικό, δεν ξέρουν τέτοια. Εξαρτάται την ταινία. Αίμα, δολοφονία, μίσος, αυτόν ξεπαστρεύουμε, αυτόν κάνουμε, αυτόν ράνουμε. Αυτά τα ξέρανε. Υπάρχουν και τέτοιες ταινίες πάντως. Ναι, υπάρχουν, αλλά δεν νομίζω να μιλάνε για ταινίες. Ακόμη και αν πρόκειται για τέτοια. Οπότε εδώ αποδεικνύεται, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Και αν πει κάποιος ότι ο Μπαλτάκος δεν έχει σχέση με το Σαμαρά, να κοροϊδευόμαστε, αλλά όχι τόσο χοντρά. Αυτά είναι ο Σαμαράς. Είναι ο Σαμαράς. Ηλίθεια. Είναι ο Σαμαράς ηλίθεια. Είναι κανονικά. Και δεν είναι μόνο ο Μπαλτάκος, είναι όλο αυτό. Το βλέπαμε μέχρι τη δολοφονία Φίσα, όπου άλλαξε για άλλους λόγους η τακτική. Το και να είναι ήταν, γιατί έχει απομακρυνθεί ο Μπαλτάκος, άρα τέλειωσε. Πάει. Ναι. Είναι δεν στο παρελθόν αυτά. Δεν έχει σχέση με τον Μπαλτάκο. Δεν έχει. Και μια φορά, δηλαδή, αν γίνει ένα έγκλημα πριν 5 χρόνια, αν εσύ δολοφονείς πριν 5 χρόνια μετά τη αθώος. Δεν κατάλαβα τι αλλάζει. Ακόμη και αν καταδικαστείς, ποτέ δεν θα σ' αθώσει. Θα ποινικοποιηθούν και οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Ναι, όταν πρόκειται για δολοφόνους, ναι. Μετά μπορεί να μιλήσει. Α, για δολοφόνους. Ναι. Γιατί είναι εδώ, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι και ηθική αυτουργή. με κάποιο τρόπο. Δεν είπανε φάτε το φύσα ή κάντε πηγαίνετε στο πέραμα ή. Αλλά όταν τους αγκαλιάζεις, τους κανακεύεις και τους θες για δικούς σου για να μείνεις εσύ γατζωμένος στην καρέγκλα, για να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντα των τραπεζών και των ομίλων της Γερμανίας και των λοιπών, το έγκλημα είναι διπλό. Δηλαδή το ότι έχεις σχέση με τη Χρυσή Αυγή είναι το λιγότερο. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να μην έχεις σχέσεις με τα Bulldog, γιατί πώς θα έχεις τον κόσμο φοβισμένο ώστε να περάσεις αυτά που θες εσύ και οι άλλοι, γιατί εσύ είσαι υπηρέτης των άλλων. Και πώς θα σου κάνουν και τις δουλειές σου τα Έχουν ξαναγίνει αυτά. Το θέμα είναι, βλέπω εδώ κάποιους Σοκράτες που σοκάρονται, έχουν ξαναγίνει αυτά. Όχι με ένα Μπαλτάκο, ένα Σαμαρά, ένα Κασιδιάρη. Έχουν ξαναγίνει και σε άλλες χώρες, σε άλλες εποχές. Όποιος νομίζει ότι αυτά έγινε και δεν ξαναγίνονται, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι γίνονται σχεδόν ίδια. Σχεδόν ίδια. Οπότε ένα ωραίο manual του τι γίνεται τώρα είναι να δεις τι γινόταν παλιά. Και όχι ως φάρσα. Δεν επαναλαμβάνεται και ως φάση. Ως το χειρότερο. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα ξεκινάει στις 3 η ώρα που θα γίνουν εκεί τα αποκαλυπτήρια στο Κερατσίνη. Στην Τσαλδάρη από εδώ και πέρα Φίσα, οδός αντιφασίστα Παύλου Φίσα. Και στις 6 η ώρα έχει πορεία. Γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Στην Ορεστιάδα, στην Κεντρική Πλατεία στις 6.30. Στην Κομωτινή, στην Κεντρική Πλατεία στις 6. Στην Ξάνθη, Κεντρική Πλατεία στις 6. Αλεξανδρούπολη, στο Δημαρχείο στις 6. Καβάλα, πλατεία Καπνεργατών στις 6. Σέρες είναι πάρα πολλά, θα τα πω όμως έχει μια αξία. Πλατεία Κρονίου στις 6. Θεσσαλονίκη, Άγαλμα Βενιζέλου 6.30. Καστοριά, Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, έχουν και τέτοιο. Στις 7. Γιάννενα, Νομαρχία στις 7. Τρίκαλα, πλατεία Ρήγα Φεραίου στις 8. Λάρισα, πλατεία Ταχυδρομείου στις 6. Κατερίνη, πλατεία Ελευθερία στις 7. Κέρκυρα, πλατεία Γεωργάκη στις 7. Πρέβεζα, Δημοτική Αγορά στις 7.30. Λαμία, πλατεία Πάρκου στις 8. Καρδίτσα, Παυσίλιπο Πάρκο στις 7. Αγρίνιο, πλατεία Δημάδη στις 7, Πάτρα, πλατεία Γεωργίου στις 7, Καλαμάτα, πλατεία 23 Μαρτίου στις 8, Πύργος, κεντρική πλατεία στις 6.30, Λιβαδιά, κεντρική πλατεία στις 7.30, Χαλκίδα, το είπαμε, Φανάρια, Νεάπολη στις 7, Βόλος, πλατεία Ελευθερία στις 6, Μυτιλίνη, πλατεία Σαπφού στις 6.30, Σύρος, πλατεία Μιαούλη στις 7 και Κρήτη, Χανιά, πλατεία Αγορά στις 7, Ρέθυμνο, Δημαρχείο στις 6, Ηράκλειο, πλατεία Ελευθερία στις 6.30. Συγκεντρώσεις χρέους και τιμής, πάνω απ' όλα ηθικό χρέος. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει κανείς να θυμάται και να διαδηλώνει. Πηγαίνετε. Με έναν τρόπο με συντονίζεται τρόπο γύρω στις 6 ώρα, συντονίζεται ναι, όλη η χώρα. Ναι, περίπου και στις 8 έτσι, πιο μερακλείδες, κάποιες περιοχές εκεί κάτω στην Κρήτη. Με όποιο τρόπο, όπου μπορείτε, πηγαίνετε να δείξετε την αντίθεση στο. Ένα όχι, στο μακελιό, να το πω έτσι λίγο πιο ίσως χοντρά. Όχι στο μακελιό που θέλουν να φέρουν. Αυτό είναι το θέμα. Και ένα όχι μόνο. Να διαφωνούμε, λεκτικά να τσακωνόμαστε. Είναι ωραίο αυτό. Καθένας έχει τις απόψεις του. Τις αλλάζει, δεν τις αλλάζει. Κολλημένος, ξεκολλημένος, όλα αυτά ωραία. Αλλά όχι έτσι. Δεν γίνεται να μην μ' αρέσει εσύ και να σου βάζω ένα μαχαίρι να τελειώνεις. Επειδή δεν μ' αρέσει η άποψή σου. Γιατί σήμερα είσαι εσύ, αύριο είναι ο άλλος, μεθαύριο είναι ο παράλλος. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Ναι, βέβαια. Αλλά και το γράφει και ένας φίλος ωραίο εδώ ότι και όταν δεν αντιδράσει ένα φαινομενικά ασήμαντο χαστούκι. Αλλά τη Κανέλη, αλλά το σχολιάζει. Αντέδρασαν. Πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου είπε καλά τις έκανε. Καλά τις έκανε, ναι, αυτό. Ναι. Και τώρα αυτά που λέμε, πολλοί συγχύζονται. Μα ήδη κράζουν εδώ για το, γιατί το κάνετε αυτό, για το ΦΥΣΑ, κομμουνιστικός ο σταθμός. Από χτες προχτές τα βλέπω αυτά συνέχεια. Υπάρχουν συμπολίτες μας που βλέποντας την φτώχεια, την κρίση, έχουν χάσει πολλά από αυτά που είχαν, χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό, ούτε γνώση, ούτε επίγνωση, ούτε και οι ίδιοι κάποια στιγμή. Θα διωχθούν, γιατί αυτή είναι η μοίρα προδιαγεγραμμένη. Τι να κάνουμε. Ποτέ όπου ο φασισμός κυβέρνησε, διοίκησε, δεν έφυγε χωρίς να αφήσει πίσω του εκατομμύρια νεκρούς ή μεγάλες απώλειες. Πρόσφατη εδώ στην Ελλάδα η Κύπρος. Και όλο αυτό από η διεθνή εικόνα της χώρας και για τη Χούντα μιλάω. Ναι. Έχουμε ετοιμάσει. Τι έχουμε ετοιμάσει. Ακούγοντας κάτι, γεννήθηκαν συναισθήματα και τα βάλαμε κάτω στο. Όχι στο χαρτί, στο μοντάζ, έτσι όπως το κάνουμε εμείς εδώ στην Ελληνοφρένεια. Ενέδρα θανάτου έστησαν στην Αμφιάλη άτομα που αναγνωρίστηκαν από τα θύματα σαν χρυσαυγίτες. Η επίθεση έγινε λίγο πριν τις 12 τη νύχτα της 3ης προς Τετάρτη με θύμα έναν 34χρονο νεαρό ο οποίος χτυπήθηκε με μαχαίρι και ξεψύχησε. Στου δράες του δράκου τι καμπούρα πάνω στις ράχης το φτερό. Από το παράθυρο μου κάνω τον κόσμο δικό μου. Στα άγρια τα κάστρα πολεμάω κι έτσι τους χρόνους μου μετρώ. Το φίλο μας το πιάσανε τελευταίο, μαθητή σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσανε να τον ρίξουνε κάτω γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Τον κυνηγήσανε εδώ, ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε είναι επαγγελματικό χτύπημα. Φτιάχνω φαρέ, φτιάχνω φαρέτρα. Μαύρη απ' της νύχτα στα μαλλιά. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάνω στις γη στα άλλα τη γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά. Αφού έβγαλε το μαχαίρι, κατέβηκε μια κοπέλα στον κόσμο του πιστόλι και του λέει: όχι και μαχαίρι. Είχαν κάτσει έξω από τα αυτοκίνητά μας, είχαν βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν νερόπαλα. Ένας από αυτούς κράταγε σιδερολοστό. Ένας από αυτούς κράταγε καταβίτη. Ένας από αυτούς έπαιρνε ασταμάτητα τηλέφωνα. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Την κούε την κούπα μου γεμίζω. Κέρναω το φίδι για να βγει όρθιο στον ήλιο να γρυκάω στον ουρανό τα ητού η κραυγή. Είδα 50 τραμπούκους οι οποίοι θεωρούνται Έλληνες να την πέφτουν σε Έλληνες. Ένα δεν ξέρω. Κάναμε τόσο δρόμο για γένα ή θάνατο. Εδώ λοιπόν είμαστε, Ελληνοφρένια, με τις γνωστές συστάσεις. Το τραγούδι, επειδή ρωτάνε κάποιοι φίλοι, είναι το όνειρο του πολεμιστή του Γιάννη Χαρούλη. Το οποίο το πατήσαμε με τους δικούς μας τρόπους. Μπορείτε να στέλνετε mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr, SMS όποιος θέλει, real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54-100. Τα βλέπουμε όλα. Διαβάζουμε στον αέρα αυτά που μας αρέσουν, αυτά που θέλουμε και όχι διάφορα. Αλλά στον Πειραιά δεν έχει συγκέντρωση του Πασαλιμάνι, ρωτάνε Σοκράτης. Στο Κερατσίνι γίνεται συγκέντρωση. Εκεί, στο σημείο της δολοφονίας. Από τις 3 το μεσημέρι. Κοντά είναι, ένα πεταχτή. Ένα πεταχτή. Από τις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα αρχίζει και το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Κάναμε και χθες μια αναφορά. 3 μέρες, ποικιλία συζητήσεων, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων, συναυλιών, λαϊκών γλεντιών στο Πάρκο Τρίτσι. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο υπάρχουν διάφορα. Είπαμε χθες το πρόγραμμα, όποιος θέλει ας αναφερθεί, ας μπει κάπου να το δει και να μην τα επαναλαμβάνουμε γιατί είναι και πάρα πολλοί τραγουδιστές. Πάρα πολλοί όμως φέτος. Ο φίλος Κρίς λέει, ωραίο το αφιερωμά σας, όμως ο ναζισμός και ο φασισμός δεν θα σταματήσει μέχρι να αναλυθεί μέχρι τα αίτια τους από τις χώρες που τους γέννησαν. Χώρες. Είναι θέμα χώρας. Τι είναι, τοπικό. Δηλαδή γεννάει μια χώρα, η άλλη δεν γεννάει. Παρασύρεται. Μπορεί να παρασυρθεί μια χώρα. Εννοείται δεν σταματάει ούτε με τα δικαστήρια, το έχουμε πει και άλλη φορά, ούτε σταματάει έτσι, ούτε με ένα τρίλεπτο μοντάζ εδώ, που μπορεί να συγκινεί ή να μην συγκινεί. Δεν σταματάει έτσι ο φασισμός. Ο φασισμός έχει δείξει ιστορία ότι σταματάει βία. Δυστυχώς. Και αν λέμε εδώ ό,τι λέμε, το λέμε για να μην φτάσουμε εκεί. Να μην χρειαστεί να σταματήσει έτσι, να σταματήσει αλλιώς. Πάντα πώς υπάρχουν. Πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς. Εντάξει, δεν έχω ψευδεστήσεις, αλλά μπορεί να σταματήσει αλλιώς. Αν απομονωθεί όλη αυτή η ιστορία, αν τους απομονώσεις αυτή τη φάση μιλάμε για απομόνωση ακόμα, είμαστε εκεί, αλλά από ό,τι νιώθω δεν υπάρχει έτσι σε ένα μεγάλο κομμάτι. Γιατί δεν θέλει και 10 εκατομμύρια για να γίνει αυτό. Δεν έχει και τώρα να χαργεντίζεται με χρυσαυγίτες τώρα. Είναι ναι, στην και την περίφημη. Όχι, ο Παναγιώταρος είναι έξω. Είναι έξω. Γιατί ο χαργεντισμός ήταν. Καλά, εσύ από όλη τη Νέα Δημοκρατία την τώρα. Πώ μου ήρθε, δεν ξέρω. Χαργεντισμό. Επειδή θυμήθηκα ότι εδώ έχει πάρει. Άλλη επειδή έχει αποστάσει η τώρα. Εδώ ο Λοβέρδος και ο Χρυσοχοίδης, που είναι και σοσιαλιστές δηλαδή, μιλούσαν για. Γνήσιο κόμμα προερχόμενο από την κοινωνία, ο Λοβέρδος. Υγειονομική βόμβα. Ναι, και γνήσιο. Έλεγαν τους αλλοδαπούς, τους χαρακτήριζαν υγειονομική βόμβα. Όταν το λες αυτό σε ανύποπτο χρόνο, πριν περίπου 5-6 χρόνια, και το ακούει κάποιος. Απλώνησε ένα χαλί. Επεξεργαστεί απλώνησε ένα χαλί λέγοντας αυτό. Βέβαια, σου λέει ποιος θέλει αυτός ο δίπλα μου, να φύγει ο δίπλα. Να πεθάνει ο δίπλα στην πορεία, να χαθεί ο δίπλα, να τον εξοντώσω το δίπλα για να νιώσω εγώ καλός. Ο Λοβέρδος δεν έμεινε εκεί. Είπε και το άλλο μετά, ότι είναι ένα γνήσιο κόμμα προερχόμενο από την κοινωνία. Ακτιβιστικό. Ακτιβιστικό. Ακτιβιστικό, ναι, ναι. Λαϊκό κίνημα. Ναι. Τα ακούσαμε γιατί και δεν αυτά. Πήγε εκεί. Ο Υπουργός Παιδείας. Ο Υπουργός Παιδείας, ναι, αυτό ακριβώς. Ο Υπουργός Παιδείας με μια παιδεία στα καλύτερά τη. Στα καλύτερά τη, όπως και η υγεία. Αυτός υπουργεύει. Υπουργεύει. Ναι, τους μαθητές που θα βγουν τα επόμενες γενιές. Ναι, στην κυβέρνηση Σαμάρα, ποιος θα ήταν. Ναι, ναι, λέω. Ο Παπανούτσος. Ο Λοβέρδος θα ήταν. Ποιος θα ήταν. Φαντάζομαι αξίες που θα περάσουν στις επόμενες γενιές με υπουργό τον Λοβέρδο. Ναι, και τον προηγούμενο. Και προηγούμενη, δεν είναι ότι ο Λοβέρδος μόνο. Ναι. Και προ-προηγούμενη κτλ. Στον Ευαγγελισμό, όποιος έχει πάει το τελευταίο 1,5 χρόνο, βλέπει κάτι έργα να γίνονται εκεί στο προάβλιο. Είναι κάτι καινούργια χειρουργία. Τα εγκαινιάσανε προχτές, νομίζω, ναι, προχτές. Θα πήγαινε και ο Σαμαράς, δεν πήγε. Δεν πήγε. Κοίτα να δεις. Ενώ περπατάει μόνος του, όπως έχει πει. Παίρνει και τα φτωχή του, πάει και στο Λουτράκι και του είχαν πει όλοι τα καλύτερα. Τα καλύτερα, όλοι. Το Λουτράκι είναι μόλις ήταν Σαμαρά. Επόμενο είναι να πει ότι του χάρισαν και μισθό, τον Γιώργο. Δεν είναι κοντά μακριά. Είναι. Δεν πήγε όμως τα εγγένεια. Πήγε ο Άδωνης, ο προηγούμενος υγείας και ο Νίν, και ο Βορύδης. Πήγαν κάτι νοσοκόμες, φωτογραφήθηκαν με τον Βορύδη. Ήμουν εκεί να σου πω την αλήθεια. Εκεί. Ναι, έτυχε. Ως νοσοκόμα. Όχι. Σε έχω ικανό να παραντηθείς για να προσεγγίσεις τον Βορύδη. Ο συγγενής ασθενούς. Ο συγγενής ασθενούς. Και είδες τον Βορύδη να φωτογραφίζεις. Είδα τα μάτια αρχή. Ναι. Μέσα στο νοσοκομείο. Στο προάβλιο. Στο προάβλιο, τι άλλο δύο κλούβες, σιγά τώρα. Ναι, μωρέ, αμαρτία είναι. Και χτύπησαν τον πρόεδρο, το Σιώρα, σάρπαξε λίγο και έναν άλλον που του σπάσανε κάτι, του έχουν σπάσει. Έχει βγάλει ανακοίνωση αυτή, κοιτάω τώρα. Το Σωματείο Εργαζομένων. Καλά, θέτουν ξανά τα αιτήματά τους. Καλά, ήταν προκλητική για αυτή, συγγνώμη κιόλας. Ναι, ήταν ο Σιώρας με μια τουντούκα και με στα αυτιά του ΜΑΤ. Αντί να πας να στρώσεις κόκκινα χαλιά να υποδεχθείς. Λοιπόν, οι γιατροί επίσης ήταν από πάνω. Δεν κατέβηκαν κάτω, ήταν στους πανορόφους. Δεν κατέβηκαν κάτω να. Δεν μπορείς να αφήσεις τον ασθενή. Ναι, ναι, όχι, δεν λέω αυτούς που έκανε δουλειά. Όχι τη βάρδια υπηρεσία. Ότι κοιτούσαν από τα μπαλκόνια. Ότι κοιτούσαν από τα μπαλκόνια, γιατί ήταν γεμάτα τα μπαλκόνια και τα παράθυρα. Ναι, και ήταν από πάνω να πάνε κάτω να στηρίξουν. Ήρθε ο υπουργός. Τους συναδέλφους τους. Δεν κατέβηκαν. Καταγγέλουμε, λένε εδώ οι εργαζόμενοι, το Σωματείο του Ευαγγελισμού, τη φιέστα που οργανώθηκε ενώπιση των εγγενείων των νέων χειρουργείων του Ευαγγελισμού και που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα τρομοκρατίας. Με ισχυρή παρουσία των δυνάμεων των ΜΑΤ, με συμμετοχή πολλών διευθυντικών στελεχών όλων των υπηρεσιών, αλλά και κουστοδία ολόκληρη από κυβερνητικούς συνδικαλιστές και εκπροσώπους εταιριών. Βέβαια. Γιατί αν κάποιος θα χαρεί πρώτο στα χειρουργεία, είναι οι εταιρείες. Και μετά οι ασθενείς. Ποια χειρουργία λες? Α, τη Εθνική Τράπεζα. Ναι, ναι. Αυτά, ναι, ναι. Αυτά, μόνο η Εθνική Τράπεζα τα έχει φτιάξει. Ναι, ποιος θα τα χαρεί? Τι θες να τα έκανε, τα πήγαινε. Καλά που έφτιαξε και κάτι η Εθνική έχουμε... Τράπεζα. Έλεος πια. Όλο και τις τράπεζες. Δεν κάνουν, λέτε δεν κάνουν. Άμα κάνουν δεν είστε ευχαριστημένοι. Δεν γίνεται όμως έτσι. Μίζερος λαός. Νομίζω ναι. Ναι. Νομίζω ναι. Και καχύποπτος. Mm. Βλέπεις ότι αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Που, κατά ποιον δεν τρόπο. Λένε. Αλλάζουν προς τα που πάνε. Αλλάζουν, αλλάζουν. Το οποίο, αν το δεις στο νοσοκομείο το καινούριο, εκτός ότι είναι άδειο, έχει κάποια χειρουργία έτοιμα. Εντάξει, και αυτά δεν είναι ακόμα. Έκανε κτίρια, σιγά-σιγά. Τι θες και γιατρούς. Όχι, ενώ τώρα το εγκαινίασε. Στον εγκαινίασε 10 χρόνια που θα είναι έτοιμο και θα λειτουργεί. Δεν έχεις. Όχι τώρα, σε 10, όποτε. Τώρα, έτσι γίνονται αυτά. Φτιάχνουμε στην Ελλάδα πρώτα το κτίριο να μεστώσει. Το σκαπτικό είναι ακόμα απ' έξω. Τα κτίρια είναι. Είσοδος δεν έχει φτιαχτεί. Τα κτίρια στην Ελλάδα είναι σαν το παλιό κρασί. Πρέπει να μεστώσει λίγο, έτσι να οριμάσει. Ξίδι θυμάμαι, γίνεται. Θυμάμαι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει ξίδι. Το Ελευσίνα στο νοσοκομείο, που το κάλυπτα ως νέος ρεπόρτερ. Ήταν έτοιμο. Και μάλιστα δεν άνοιγε. Πού τα θυμάσαι, πάνε τόσα χρόνια. Γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Και είχαμε πάει ως δημοσιογράφοι και εκεί οι εργαζόμενοι, δεν ήταν εργαζόμενοι, οι φορείς περιοχής. Κάπως το άνοιγαν, δεν θυμάμαι τώρα, υπήρχε μια επιτροπή, ούτε θυμάμαι. Και μας είχαν ανοίξει και ήταν, έχεις δει ποτέ νοσοκομείο, έτοιμα τα κρεβάτια, με νάιλον τα στρώματα, έτοιμα τα χειρουργεία, όλα έτοιμα, αλλά να είναι κλειστό. Να μην... Και μας δείχναν τους χώρους. Και ήταν εντυπωσιακό να βλέπεις κρεβάτια στη θέση τους, κομωδίνα εκεί δίπλα αυτά, ντουλάπες, τα χειρουργεία. Όλα ήταν κανονικά και περίμενα. Δες το όπως δεν το ξαναδείς. Μπράβο, όντως. Και ήταν, γι' αυτό το θυμάμαι, ήταν εντυπωσιακό. Και μετά από κινητοποιήσεις πολλές, άνοιξε κάποια στιγμή και λειτουργεί τώρα το περίφημο θριάσιο. Το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, θέλω να πω. Δεν είναι παράξενο. Να προσέξεις εκεί γιατί σπάζουν νεράκι στη μαγούλα. Κάτι έχω ακούσει. Θα πάμε να μείνουμε λίγο στο κλίμα της μέρας. Καταρχήν η μέρα έχει και το δημοψήφισμα στη Σκωτία που είναι πάρα πολύ σημαντικό ως γεγονός. Και το Τσίπρα στον Πάπα. Το δημοψήφισμα είναι για τις φούστες ή όχι? Όχι, όχι, δεν είναι ακόμη φούστες, μελλοντικά. Αν θα φοράνε φούστες χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Όχι, δεν φεύγει. Δεν είναι φούστα χωρίς βρακή από μέσα ή φούστα με βρακή. Όχι, δεν είναι τέτοια δίλημα. Έχουν λίγο πιο σοβαρά δίλημα. Η φούστα με λίρα στην τσέπη. Όχι, λίγο πιο σοβαρά. Εντάξει. Το δεύτερο θέμα είναι πολιτικό. Είναι η επίσκεψη Τσίπρα στον Πάπα. Αυτό. Επιτέλους να πάει να βγει ο Ρος Καπνός να φωνάξουμε Χαμπέμπους Τσίπρα. Ναι. Να ευλογηθεί και ο Τσίπρας να γίνει πρωθυπουργός να τελειώνουμε. Έγραφε χθες κάποιος στο Twitter. Καμάρωνε κάποιος. Τι δεν έχει, έχει πάει. Δεν έχει όχι, πάει. Θα βρει άλλο θρησκευτικό ηγέτη, θα πάει. Ο Σαμαράς της Ορθοδοξίας δεν είναι όπου αυτό. Είναι σταθερός. Από εδώ είναι ο μόνο. Ο Τσίπρας δεν έχει βαφτίσει τα παιδιά του τώρα. Τσε, τον λέει τον Ερνέστο. Ερνέστο. Λέει τον έναν. Τι να μπερδεύτηκα. Ερνέστο Τσι. Θα τον λένε οι μαθητές του σχολείου σίγουρα. Πέρα από αυτό. Έγραφε χθες κάποιος στο Twitter, Σιριζέρος, δεν θυμάμαι τώρα, ότι καμάρωνε που ένας αριστερός ηγέτης πάει στο Πάπα. Mm-hmm. Και του γράφει ένας άλλος, να είναι και ο μόνος αριστερός που επεδίωξε συνάντηση με τον Πάπα όμως. Φαντάζομαι. Νομίζω αυτό είναι ένα. Και ξέρεις γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί αυτοί οι έρμοι νοικοκυρέοι σε αυτόν τον τόπο τον έχουν κάνει τον έρμο τον Αλέξη, τον ταλαιπωρούν αφάνταστα. Δεν τα θέλει αυτά ο Αλέξης. Όντως δεν τα θέλει. Mm. Τα κάνει για να πάρει ψήφους από τους νοικοκυρέους. Πάει στο Άγιο Όρος. Δεν αποφασίζουν και αυτοί. Αυτοί φταίνουν. Δεν είναι και σταθεροί. Μην τον βασανίζεις, ρε παιδί μου. Βλέπεις, ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για σένα και είναι ικανός να κάνει περισσότερα. Δώστε εκεί την ψήφο να τελειώνει. Αλλά με σάλιο και υπομονή έξεγε η μονάδα μπροστά. Αυτό είναι. Και στο Sky. Και στο Sky. Βγήκε τον Γκάλο. Φαντάζεσαι πόσο είναι το κανονικό. Φαντάζεσαι. Έξι μονάδες να βγάζει ο Σκάι, πόσο είναι το αληθινό. Έξι μονάδες. 24. Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάμε. Τελειωμένη. Τι λες και τελειωμένη. Παρά τα όσα, πάει ο άλλος στη Μέρκελ. Η ελιά. Έχω μια αγωνία για την ελιά. Μεγάλη όλη. Σαν το είδε κουκουέ, και η Μέρκελ ότι. Και το ποτάμι είναι η ελιά. Ναι, δεν θυμάμαι κάπου. Το θυμάμαι εγώ στο 5.30. Είδε η Μέρκελ ότι το άλογο τη, το περίφημο κατάκουτσο. Ο Σαμαράς δεν πάει καλά, τον φωνάζει την Τρίτη, θα δώσουν και τις συνέντευξεις. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, έλα εδώ, έλα εδώ. Τι κάνεις εκεί στην Ελλάδα. Πώς το έλεγε η Βουγιουκλάκη, πώς το έλεγε το σκυλάκι. Μπούμπι. Μπούμπι, έλα εδώ. Του αρέσει το ζαμπόν που έλεγε. Του αρέσει το ζαμπόν. Πάει να φάει γερμανικό ζαμπόν. Να πάρει γραμμή και να τον δούμε. Νομίζουν αυτοί ότι βλέποντάς τον. Λουκάνικα έχει τα Γερμανία. Νομίζω τώρα το επικοινωνιακό επιτελείο, που το λέμε και έτσι, τίποτα. Κάτι πανικόβλητοι τύποι που όπου του ρίχνουν πιστολιές στον αέρα. Νομίζουν ότι αν εμείς εδώ τον δούμε δίπλα στη Μέρκελ, θα αναθαρίσουμε. Τι να αναθαρίσουμε, και θα είναι ωραία που δεν εικόνα. Θέλει να βλέπει όλη η Ελλάδα τη Μέρκελ. Η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν θέλει. Πάει ο Σαμαράς. Ο μόνος ηγέτης που πάει από το τον φωνάξει άλλοι είναι ο Σαμαράς. Και ή αν έρθει εδώ, διαλέγει αυτή και κάνει εμφανίσεις. Εκτός αν είναι ένα ύπουλο σχέδιο για να βγει ο Τσίπρας. Skype δεν έχουν. Δηλαδή τον φωνάζει κάθε φορά. Όχι, τον δουν. Ή έχουν και από μόνος του πάει. Από υπερβάλλοντα ζήλο. Τον φωνάζει. Έλα τώρα, θα μιλήσει με εδώ. Την κυρία από το Skype. Πάω. Κατίνα Σαλαμάκη. Mm. Εκεί αυτό παίχτηκε. Κατίνα Αντώνη. Έλα εδώ να σου πω να ρίξουμε ένα αυτό. Ένα ψίχουλο κάπου να φανεί ότι κάτι μπορεί να κάνουμε κι εμείς. Πιασμένοι από τα μαλλιά τους είναι τώρα. Δεν. Πνιγμένοι είναι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Να το ομολογήσουμε. Ό,τι μπορούν. Μια που λέμε Μέρκελ. Και μια που δεν είναι βέβαια η βασική αιτία η Μέρκελ, εκπρόσωπος κάποιου άλλου. Και η Μέρκελ να μην είναι Σόιμπλε, και ο Σόιμπλε να μην είναι κάτι άλλο. Και στη Γαλλία που δεν έχουν, είναι ο Ολάντ που σχεδόν λέει τεράστια ναι σε ό,τι λένε οι άλλοι. Να μείνουμε λίγο έτσι στη Γερμανία, στην παλιά Γερμανία βέβαια, δεν έχει σχέση με τη σημερινή, στους προγόνους των χρυσαυγητών, στους παππούδες και στους μπαμπάδες και σε αυτούς που οι σύγχρονοι εδώ οι δικοί μας θαυμάζουν στους παλιούς. Το έχουμε κάνει και παλιότερα, αλλά νομίζω σήμερα κολλάει. Να θυμηθούμε λίγο τι έχει γίνει σε πόλεις σύμβολα της χώρας και χωριά. Δίστομο, Καλάβρητα, Κομμένο στην Άρτα, κάτω στην Κρήτη, στο Βιάνο και σε όλα τα υπόλοιπα. Να θυμηθούμε με τη φωνή πάντα του Παύλου Φίσα. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Από το Σόιμπλε. Σκοτώσανε 16 άτομα. Αδέρφια, εξαδέρφια, πεθερούς και κουνιάδες. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Το αίμα που πότισε τη γη των Καλαβρίτων στο Παλιοπήγαδο δεν ικανοποίησε τους Γερμανούς.

Πες για το site το δικό μας. Το site έχει πέσει το δικό μας. Ελληνοφρένια.net. Το ελληνοφρένια.net.gr. Γιατί κάτι έχει γίνει με τους σερβερς και αυτά ή κάποια προβοκάτσια. Έπεσε που και είναι πιθανότερο. Έπεσε και χτύπησε ο σερβερ. Αλλά νομίζω το πιθανότερο είναι μια προβοκάτσια για να μην ακούγονται αυτά που λέμε. Μας πολεμάει το σύστημα. Σιγά καημένο. Όχι. Που είσαι κίνδυνος για το σύστημα, εσύ. Το site το έχω εγώ. Το site. Α, το site. Γιατί εσύ... Δεν κατάλαβα γιατί μόνο τον Τράγκα θα κυνηγάνε. τα συστήματα και όλοι. Ποιο τον κυνηγάει. Όλοι τον κυνηγάνε τον Τράγκα. Ποιο τον κυνηγάει. Α, το πρωί να δεις. Ναι. Ναι, γιατί μόνο τον Τράγκα. Ωραία, κυνηγάνε και εμάς. Και εμάς. Κατάλαβα. Οι ίδιοι μας κυνηγάνε. Δεν ξέρω. Α, ωραία. Για να μάθεις, πες μου. Και κάποιο γράφει ένα φίλο εδώ τώρα, ελπίζω να ακούει ο Μπάμπη ο Τσιομπάνογλου. Ναι. Δεν ακούγόμαστε Θεσσαλονίκη, λέει. Δεν ξέρω αν έγινε Μπάμπη, κάτι. Μπάμπη. Εκεί τα παιδιά τι κάνουν. Ακούγομαι. ελπίζω να φτιαχτεί τέλο πάντων. Τι να σα πω, φίλοι. Δεν έχετε και site να μα ακούσετε. Θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Το RealGR. Αν το Ελληνοφρένια έχει πρόβλημα, μπείτε στο RealGR. Αλλιώ μετά θα ανέβει και στον Ενικό. Ναι. Θα βρεθεί κάπου. Ναι, μωρέ, θα βρεθεί τώρα. Τελικά... Μετά να πάτε στο Κερατσίνη. Μην ακούσετε σήμερα, δεν πειράζει. Πηγαίνετε στο Κερατσίνη. Ή στις άλλες πόλεις, αλλά κυρίως στο Κερατσίνη υπάρχει μια αξία. Είναι ιδιαίτερο αυτό, νομίζω. Είναι λίγο μακριά για τους πολλούς, γιατί είναι άκρια στο λεκανοπέδιο. Αλλά καλά, έχει άλλα σημεία εκδηλώσεις που είναι πιο κοντά στο. Όχι, καθένα, λέω για σήμερα, είναι ιδιαίτερο εκεί και περάστε μετά εκεί από το σημείο. Καθίστε λίγο, σκεφτείτε ορισμένα πολύ απλά πράγματα. Αυτό είναι άνθρωπος. Αυτό μπορεί να είναι αυτό ο άνθρωπος. Να περνάει, να σκέφτεται και να. Σε παράφραση του πολύ ωραίου βιβλίου του Πρίμο Λεβί που ήταν Ιταλοεβραίος και είχε. Φυλακιστή στο Auschwitz και είχε γράψει μετά ένα βιβλίο πολύ ωραίο με τίτλο «Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος» που περιέγραφε τι ακριβώς συνέβαινε στο Auschwitz. Λοιπόν, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να προχωρήσει στο χωρισμό εκκλησίας θα πετύχει την ένωση των εκκλησιών. Ναι, γι' αυτό πήγε. Μα αυτό πήρε λέει τηλέφωνο πριν πάει τον Αρχιεπίσκοπο εδώ και τον Πατριάρχη. Άμα είσαι ηγέτης μεγάλος, δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν πάστρο να κάνει εδώ να καταπολεμήσει την ανεργία και μικροτομούλες. Αυτά θα κάνει ο Μιλιάς. Πα να κάνει. Ναι, θα κάνει. Ο Τσίπρας πάει με ενώνει εκκλησίες. Mm. Κομφούκιους και τους λοιπούς. Οπότε, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και υπάρχει ένα βίντεο, λέει, τώρα το γυρνάω πάλι στον Φίσα. Υπάρχει και βίντεο από την προχθεσινή συναυλία του Χαρούλη στο Κατράκιο που λέει το Μανούλα μου για τον Παύλο. Mm-hmm. Φαντάζομαι στο YouTube θα μπορεί να βρείτε εύκολα. Είμαι στο λεωφορείο και κλαίω, συμπληρώνει ο φίλος ή η φίλη. Ναι. Κατέβα μου, ρε, το λεωφορείο, κάθεσαι εκεί. Θα νομίζω ότι το κάνεις επειδή δεν έχει εισιτήριο. Θα σε πιάσει ο ελεγκτής. Κατέβα. Κάφρος. Ναι. Λοιπόν. Ναι, ναι. Να ξέρεις ότι. Τώρα θυμήθηκα και τον ελεγκτή εκείνον με το παιδάκι στο λεωφορείο. Έγινε προχθές. Έγινε. Στο Κερατσίνη. Στο Περιστέρι. Έγινε προχθές συγκέντρωση. Ναι. Τώρα θυμήθηκα ότι ήταν κοντά και ναι, θυμήθηκα εκείνη την καφρίλα. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι απλά. Είναι εγκλήματα αυτά. Ναι, δεν είναι που δεν καφρίλες, είναι ανάγκη πάντα να είσαι μέλος Χρυσής Αυγής. Όχι, όχι. Για να... Η αντίληψη είναι. Η αντίληψη είναι κοινή. Μπορεί να υπάρχει περισσότερο. Και σε ελεγκτή. Βγαίνει και σε ελεγκτή αυτό. Όχι μόνο σε Χρυσή Αυγή επίσημα. Ναι, ναι, και σε άλλες κατηγορίες. Mm. Βγαίνει σε διάφορες κατηγορίες. Νομίζουν όλοι ότι αν τα ρίξουν στον δίπλα ή σε αυτό που δεν το γουστάρουν, οτιδήποτε είναι αυτό. Οτιδήποτε. Από πολιτικά, σεξουαλικά, θρησκευτικά, οτιδήποτε. Το διαφορετικό, νομίζω ότι θα νιώσουν οι ίδιοι ευτυχισμένοι. Βρε χάχα, ίδιος θα είσαι. Είτε το διώξεις το απέναντι, είτε όχι. Εσύ θα έχεις την ίδια ζωή, μπορώ να σου πω και χειρότερη. Και δεν μπορείς να το. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ευρώπη, έτσι όπως είναι η Ευρώπη, που όλοι οι λαοί είναι μπλεγμένοι πια. Πας στο Λονδίνο και η μισή είναι μαύρη. Οι Άγγλοι, οι Ξανθοί. Είναι μαύρο το λέω. Το Παρίσι. Και δεν του έχουν σφαγιάσει. Στη Βαρκελόνη και εκεί έχουν μαύρους με απλωμένα Louis Vuitton μαϊμούδες και πουλάνε και τα μαζεύουν μόλις δουν τον αστυνόμο. Δεν αντιμετωπίζεται με διώξεις αυτό. Ούτε να κλείσει τα σύνορα. Δεν μπορεί να κλείσει τη Μεσόγειο. Κλείνει η Μεσόγειος. Όσοι να βυθιστούν στο Μπάτο που γίνεται ο χαμός πια, δηλαδή εκατοντάδες και στην Ιταλία και εδώ, δεν λύνεται το θέμα όσο. Στη Συρία ανέμενες, θες να φύγεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης δεν κλείνονται ζωές και ελπίδες πίσω από σινεματοπλέγματα. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι για να κερδίζουν κάποιοι πολιτικοί ψήφους. Και για να μένουν και να διαιωνίζουν αυτή την κατάσταση. Γιατί πατάνε πάνω σε αυτό. Όταν πέφτουν οι βόμβες, τι θα κάτσει ο άλλος εκεί, δεν θα φύγει, δεν είναι λογικό. Όταν έχει ανεργία, φτώχεια εκεί, θα κάτσει εκεί. Δεν τον κρατάς με τίποτα. Θα έρθουν εκατομμύρια και να φράξεις τους μισούς, θα περάσουν οι άλλοι. Δεν γίνεται. Αλλιώς πρέπει να το λύσεις για να κάτσει ο άλλος στον τόπο του. Θέλει να έρθει εδώ. Σιγά την ευτυχία που έχει η Ελλάδα, που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Εδώ φεύγουν από το δικό μας τόπο που δεν εννοείται. Έχουν πέσει αυτές οι βόμβες. Έχουν πέσει μεταφορικά οι βόμβες και ήδη έχουν φύγει. Λες και ήρθαν να σου πάρουν την όμορφη πόλη, την Αθήνα, και σου χαλάνε την αισθητική. Γιατί λέγανε κάποιοι μας χαλάνε την αισθητική. Κοίτα γύρω σου τι έχουν χτίσει από τον Εθνάρχη και μετά οι ηγεσίες όλοι και με τις αυθαιρεσίες και τις λαμογές και τις μίζες. Επίσης κοίτα την μπουζουκο αισθητική που έχεις από τη δεκαετία του 90. Και άσε τα υπόλοιπα τώρα, τη αισθητική. Ήταν ο μαύρος ή ο Πακιστανός. Ναι, ο... του χάλασε την ομορφιά. Του χάλασε την ωραία ζωή που είχε. Που πάντα ο έγχρωμος είναι το πρόβλημα, βέβαια, γιατί για Κινέζους δεν ακούστηκε. Ο διαφορετικός. Ο διαφορετικός. Ο διαφορετικός. Ναι. Στον Κινέζο πάει και παίρνει με 3 ευρώ το, ναι, το βρακί. Το γι' αυτό. Γιατί ο μαύρος είναι ακριβώς. Άμα αυτό. Ας ρίξουν τις τιμές οι μαύροι να γίνουν φίλοι μας. Δεν είμαστε ρατσιστές. Είναι θέμα τιμής. Είναι θέμα τιμής. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε έναν Ευρωπαίο πολιτικό. Το μικρό του όνομα είναι Σταύρος. Και είναι. Να πω τη λέξη. Είναι ψέμα αυτό που λέει. Λέει για το χρέος. Ότι θα ζητήσουμε από τους Ευρώπους τι, να μας χαρίσουν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Πιστεύει κανείς ότι αυτή μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή η διαπραγματευτική? Λέει όμως έτσι απλά, έτσι αυτό είναι μια κουβέντα. Από τους Ευρώπους, το διόρθωσε μετά. Μιλάει το λατινικά. Όχι, όχι, το έκανε Ευρωπαίους, αλλά το κόψε. Σίγουρα δεν μιλάει λατινικά. Ναι, το βυσοδομήσαμε, το λέμε. Μήπως είναι άνοιγμα στο ΣΥΡΙΖΑ που πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Πάπα. Λατινικά ο Σταύρος, μήπως πάει. Τώρα που το λέω. Προσκολήσεως. Κάνω και δεύτερες σκέψεις, δεν ξέρεις. Όποιος προσπαθήσει να εξηγήσει την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή, πάει στο Δαφνί. Βλέπεις το ΣΥΡΙ, τον Τζίπρα στον Πάπα. Ναι. Το Σαμαρά. Στη Χρυσή Αυγή. Ναι, σιγά. Με το Πασόκ να έχουν κάνει κυβέρνηση που αν το έλεγες πριν λίγα χρόνια θα σου λέγανε μην πω τι. Και τον Καμένο να τραγουδάει το Στάρματα, Στάρματα. Πότε θα κάνει ξετεριά. Το, ναι, μπράβο. Ναι, το επόμενο θα είναι τα Στάρματα, σίγουρα. Λοιπόν, το πότε θα. Το άκουγα νωρίτερα μέσα για κάτι άλλο και μου κόλλησε. Mm. Λοιπόν, αυτά είναι τρία έτσι κορυφές κάποιων θεμάτων που συμβαίνουν γύρω μας. Οπότε, και ακούσε εδώ το Σταύρο να λανσάρεται ως, με σοβαρές προτάσεις. Εμένα αυτό μου αρέσει το Δωράκι. Λέει ότι λέει, εντάξει. Δεν έχει προτάσει, είναι σοβαρέ. Προλάβαμε που είναι και σοβαρέ. Μα γι' αυτό λέει ότι είναι σοβαρέ. Γιατί σου λέει, θα αναρωτηθείτε τι ακριβώ είναι αυτά. Έχουμε και λίγο παροχέ. Κι άλλε. Ο Μητρόπουλο. ΣΥΡΙΖΑ, τι. Ναι, ναι, τα δίνει όλα ο Μητρόπουλο. Και ο Μητρόπουλο. Αν έχει χρέη, μην πληρώσει τίποτα. Στο λόγο από τώρα. Να μπω κατσέλι. Δεν χρειάζεται. Ούτε κατσέλι να μπω. Σε τρει μήνε θα δει τι θα γίνει. Εσεί λέτε λοιπόν ότι αύριο γίνονται εκλογέ. Αύριο, 18 Σεπτεμβρίου. 19 Σεπτεμβρίου είσαστε κυβέρνηση. Αυτός που χρωστάει 10.000 θα χρωστάει 2. Ο Τσίπρας με την επιστολή. Μισό λεπτό, είσαι βάθος 7 ετίας για να καταλάβω. Όχι, όχι. Το πρόγραμμα για τη συσάχθεια των οφειλών κάθε είδους θα είναι άμεσης εφαρμογής όπως το είπε. Άρα λοιπόν δεσμεύεστε εσείς απέναντι στον κόσμο. Ότι ένα από τα πρώτα μέτρα θα είναι αυτό. Ένα από τα πρώτα μέτρα θα είναι. Μια στιγμή, Δημήτρη. Ο συνδυασμός μεγάλης διαγραφής του οφειλωμένου ποσού. Και η υπόλοιπη πληρωμή με δόσεις ευνοϊκές, όπως το είπε ο κύριος Πρόεδρος. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό θα ισχύει για όλους. Βεβαίως για αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν. Για όλους και για κάθε είδους οφειλή. Για όλους. Επιτέλους. Να τις ωραίες διακηρύξεις. Νομίζω καλά πάμε. Και όχι σαν το Σαμαρά που ήταν η ένστολη, αλλά τελικά είναι ναι, αυτή. Και δεν ούτε ένστολη. Και δεν ούτε ένστολη, ούτε συνταξιούχοι. Δηλαδή το 500 εκείνο πώς το πήρανε. Δεν πληρώσετε τίποτα. Κάνα χιλιάρικο πρέπει να δώσει ο Σαμαρά σύνολο. Πήγε ο Σαμαρά στη Βουλή. Είχε να πάει ο Σαμαράς. Αυτό είναι η είδηση. Όχι άλλο. Ναι, στο καφενείο όμως τη Βουλή. Λέω και εγώ μέσα για να απαντήσω. Δεν θέλει να βλέπει. Έχουν που είναι σοφοί εκεί στο επικοινωνιακό επιτελείο. Δεν θέλουν να είναι, λέει, στην ίδια μοίρα να φαίνεται σαν εικόνα Σαμαράς και Τσίπρας. Γιατί ανεβάζει τον Τσίπρα. Mm. Αυτό ανεβάζει τον Τσίπρα. Τα μέτρα που έχει φέρει ανεβάζει τον Τσίπρα καημένα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ο ηγέτης ο πάνω και δεν θα έχει ανάμειξη με τους άλλους. Και πήγε στο καφενείο της Βουλής και είπε στους βουλευτές ότι με το που θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μείνει ευρώ στις τράπεζες. Ναι, τώρα δεν έχει τι τσέπε. Και τι έχει, ναι, δεν έχει ευρώ. Σοβαρά. Γιατί τώρα έχει ευρώ στι τράπεζε. Για πε. Αν έχει ευρώ στι τράπεζε, πού το βλέπουμε. Να του πει, για πε, ρε παιδί, για πε. Δηλαδή χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Πιστεύει, θα σταματήσουν να δίνουν δάνεια, ε. Να γίνουν. Να φύγετε εσεί, να γίνουν ό,τι είναι να γίνει. Να ξεκουμπιστούν, να φύγουν, να μείνει τίποτα όρθιο. Να φύγουν τελείω. Για πολλού λόγου. Για ηθικού λόγου καταρχήν. Δεν μπορεί αυτή να είναι κυβέρνηση. Και α μην έχουμε. Δεν πρέπει, δεν μπορεί. Είναι προσβολή, ρε παιδί μου, στην εικόνα, σε αυτό που βλέπουμε, στην νοημοσύνη, στην αισθητική. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και στη μετά δημοκρατία κυρίω. Στη δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Αυτή. Ποια δημοκρατία. Ο Μπαλτάκο που έδινε οδηγίε στον Κασιδιάρη τι να κάνει. Και την ίδια ώρα το ένα βράδυ πήγαιναν ψήφισαν, το άλλο δολοφονούσαν και με οδηγίε τούτου. Για τι ψηφοφορίε στη Βουλή. Ναι. Για το άλλο δεν ξέρουμε, δεν ήταν οδηγίε προφανώ, αλλά τα. Ανοχή τεράστια. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι λογικό. Αυτό είναι Σαμαράς. Και οτιδήποτε άλλο θα είναι χειρότερο από αυτόν. Mm. Να είναι. Άμα το θέλουμε, να είναι. Δεν κατάλαβα. Κρύφο ΣΥΡΙΖΑΕΡΑ. Όχι. Α. Άλλο. Φανερό. Δεν σημαίνει όταν λες να φύγουν αυτοί ότι πρέπει ντε και καλά να είναι ΣΥΡΙΖΑΕΡΑ. Ποιο θα έρθει. Το ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει αν φύγουν. Βρεν έρθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει. Το βλέπω. Εγώ δεν, γιατί μερικοί λένε εδώ νομίζουν. Και ήθελα να το πω αυτό. Νομίζουν ότι επειδή εμεί εδώ. Δεν πειράζει, δεν θα μπουν το τέτοιο. Νομίζω ότι επειδή λέμε εμείς εδώ κάτι, έχουμε την εντύπωση ότι θα πέσει το σύμπαν. Σιγά μια εκπομπή είναι. Εγώ δεν έχω καμία ψευδέστηση ότι ό,τι και να λες από εδώ επηρεάζεται κανείς πια. Κανείς με όλη αυτή την υπερπληθώρα μέσων ενημέρωση, και ωραίο είναι αυτό, δεν επηρεάζει. Το καθένας εδραιώνει την άποψη που έχει. Σε ακούει επειδή διαφωνεί. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Άμα συμφωνείς, ακούει, ναι. Άμα διαφωνεί, επειδή δεν πείθεται κανείς. Δεν έχουμε την ψευδέστηση. Γιατί όταν λέμε κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, γράφουν μερικοί έτσι χουλιγκάνοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει, θα σκάσετε κτλ. Μα θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σκάσουμε. Δεν θα σκάσουμε. Θα βγει όμως. Άλλο το να διαπιστώνεις μια πραγματικότητα και άλλο το να θες κάτι άλλο. Αν με ρωτήσεις από το Σαμαρά ή οτιδήποτε άλλο, εγώ θα σου λέγα να σκεφτεί ο κόσμος. Εμένα μου αρέσει να σκέφτεται αυτό. Να συνδυάζει, να βλέπει τι έχει γίνει στο παρελθόν. Να κάνει τέτοιους συνδυασμούς. Και ας αποφασίσει ό,τι θέλει σιγά. Λίγο απαιτητικό σε βλέπουμε τον κόσμο. Είναι εντάξει. Λίγο απαιτητικό όντως, ναι. Γιατί όταν ο άλλος λέει πάρε 50 ευρώ στο είναι μισθό. Λίγο πιο εύκολη πάντα. Όταν σου πει πάρε 50 ευρώ. Τι να σκεφτεί και τι να συνδυάσει. Εδώ που έχει φτάσει και δεν έχει ρίξει τα στάνταρ τόσο χαμηλά. Οτιδήποτε και μισή φέτα ψωμί να δώσει θα βγει. Λογικό είναι. Μας το παρουσιάζουν και σαν κάτι ιδιαίτερο. Αυτονόητα πράγματα είναι. Βέβαια έχει κατρακυλήσει εκεί και είπε ο πολλής κόσμος λέει τα μισά να κάνει από αυτά που είπε προχτές θα είναι καλός ο Τσίπρας. Βέβαια. Ναι, λογικό είναι. Από το τίποτα που γίνεται. Ναι, αλλά οι λέξεις αξιοπρέπεια, καλή ζωή, 21ος αιώνας που ανεβαίναμε συνεχώς, όλα αυτά έχουν ξεχαστεί. Πάει. Με μία τα έσβησες και δεν έκανες και τίποτα για να τα κρατήσεις. Κάποτε σπάγαν και κάνα πεζοδρόμιο για να έχουν οίκα, για να έχουν το δώρο οικοδόμη του οίκα, για να έχουν πεθήμερο. Ανέβαιναν. Παλιά. Κάθε πενταετία ανέβαιναν. Τώρα τα έχεις χάσει όλα και το δέχεσαι σαν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Και όταν σου λέει ο άλλος φέρε ένα εικοσάρικο, θα σου δώσει ή θα σου κάτι μικροπαροχές ή παροχές, εν πάση περιπτώσει, λες ναι, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Τα έχει γράψει Ναόμι Κλάιν, τα έχει γράψει αυτό. Ποια άμορ τα έχει, ποια είναι αυτή. Του σοκ, τα δόγματα. Σοκ, σιγά, μα ανακαλύψαμε την Αμερική. Τι θες διαφημίσεις. Πρέπει να φύγουμε. Περίμενε. Τελειώνουμε με τις διαφημίσεις. Τελειώνουμε. Να πούμε το γεια αν είναι, να μην ξαναρχόμαστε. Ας πούμε γεια. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακριβοπούλου και Παπαδόπουλος στο μαγκαζίνο. Γεια σας.